sommer og høst. Vi er ved at dig til trøst, om og om igen, og ja, du har en ven. Hvis din sol er borte, og har gemt sig bag en sky, og du fryser, du mistede al din tro. Kan jeg give dig varme, så de mørke skygger flyer? Jeg har varme, varme nok til. Du har en ven. Du har en ven. Ja, du har en ven. Du har en ven.